po 20. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pociągi znów zatrzymują się na dworcu centralnym w Warszawie. Cieszymy się, że już jest otwarty, bo wracamy po tygodniu i właśnie trafiłyśmy na otwarcie. Jutro ponownie zaczną działać dwa przejścia z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnice. Antyrządowe protesty w stolicy Meksyku. Rannych zostało 100 policjantów. Dworzec centralny w Warszawie dostępny dla podróżnych. Ruch pociągów wrócił o 4 nad ranem. Dworzec był zamknięty ponad tydzień z powodu remontu. Zbudowano nowe rozjazdy i wymieniono system sterowania ruchem kolejowym. Podróżni są zadowoleni, że znowu mogą korzystać z dworca. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi perronu. Do Krakowa, do Łowicza. A wiedziała pani, że dworzec był modernizowany? Wiedziałam, bo jak bilet kupowałam, to przeczytałam to ogłoszenie. Cieszymy się, że już jest otwarty, bo wracamy po tygodniu i właśnie trafiłyśmy na otwarcie, więc pięknie. Dzięki modernizacji na stacji zatrzyma się więcej pociągów niż dotychczas. Jutro ponownie ruszą odprawy samochodów na przejściach granicznych z Białorusią. Otwarte zostaną przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy, co ma ułatwić życie mieszkańcom regionu i odciążyć jedyne dotąd czynne przejście w Terespolu. Rząd podkreśla, że przejścia zostają przywrócone przede wszystkim ze względów praktycznych, zarówno dla kierowców, jak i lokalnych przedsiębiorców. Premier Donald Tusk mówi, że decyzja była odpowiedzią na potrzeby regionu. Ta decyzja była autonomiczna i była związana z zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówił o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary związane z agresywną polityką Białorusi na granicy. Podróżni powinni spodziewać się większego ruchu w pierwszych dniach, bo na oba przejścia wrócą także kierowcy ciężarówek, dotąd kierowani głównie do Kukuryk. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zapewnia, że warunki bezpieczeństwa pozwalają na ponowne otwarcie przejść. Od pewnego czasu obserwujemy zmniejszone ruchy, jeśli chodzi o próby ataku, agresji na przejście graniczne. Po trzecie, granica według nas jest już w tej chwili dokładnie uszczelniona. Straż Graniczna zapowiada pełną gotowość. Od poniedziałku uruchomione zostaną wszystkie pasy dojazdowe i punkty kontroli, a dodatkowe patrole mają usprawnić organizację ruchu. Jan Olencki, Polskie Radio. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono wczoraj na jednej z ulic w Poznaniu. Według wstępnych ustaleń służb 45-latek mógł paść ofiarą pobicia. Jak się okazało, doszło do awantury i bójki grupy osób. W tej sprawie zatrzymane na tą chwilę zostały 4 osoby, 2 mężczyzn i 2 kobiety. Mówił Łukasz Kędziora z policji w Poznaniu. Co najmniej 120 osób, w tym 100 policjantów, zostało rannych w starciach podczas antyrządowych protestów w stolicy Meksyku. Policja zatrzymała 20 uczestników. Tysiące osób protestowały przeciwko brutalnym przestępstwom i rządom prezydent Claudii Sheinbaum. To jeden z najbardziej skorumpowanych rządów, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Narkotykowy rząd, który zamiast bronić ludzi, woli chronić skorumpowanych i kartele. Będziemy walczyć do końca. Nie możemy pozwolić, by Meksyk stał się dyktaturą, jak Wenezuela czy Kuba. Meksykanie mają dość. Prezydent Meksyku twierdzi, że marsze są finansowane przez jej przeciwników politycznych. Aromat korzennych przypraw, w tym cynamonu, imbiru i goździków, czuć w Toruniu na ulicy Żeglarskiej, która w ten weekend zmieniła nazwę na Piernikarską. Trwa tam Festiwal Piernika. Są warsztaty wypiekania słodkości, degustacje i prezentacje tradycyjnych przepisów. W Toruniu mamy pierniki cały rok i te pierniki są wyjątkowe, smaczne, robione z sercem, więc mają też bardzo charakterystyczny i smak, i zapach. Dzięki przyprawom, które możemy zobaczyć tutaj na naszych stoiskach, przyprawy tak zwane korzenne, czyli przyprawy, których skład jest bardzo bogaty, a że dodajemy też miodu, więc i wyjątkowo słodkie. Pierniki już kupione? Jeszcze nie. Dopiero przyszłyśmy z wnuczką i rozglądamy się, za chwilę będziemy robić zakupy. Lubi pani je na co dzień? Bardzo. Pierniczki toruńskie uwielbiam. A dziś ostatni dzień Festiwalu Piernika w Toruniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, tylko na południu może się przejaśniać. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. I tam drogi będą śliskie. Na termometrach od 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Autopromocja.

Byłem przekonywany przez swoją rodzinę, że nie potrafię śpiewać, że mogę grać na gitarze i że bardzo dobrze, żebym rozwijał te umiejętności, ale żebym nie śpiewał, broń Boże, bo nie potrafię i tworzę tylko takie wrażenie, że strasznie mnie coś boli. To nie była taka muzyka, która mną wstrząsnęła, natomiast to, co mną wstrząsnęło, to to, jak ta muzyka działała na ludzi. Bardzo wiele osób chcących się z nami bawić w top wszechczasów powiedziało tak dla Komy. Dziś o powstawaniu debiutanckiej płyty zespołu Koma Pierwsze wyjście z mroku opowiedzą Piotr Rogucki, wokalista zespołu, Paweł Jóźwicki, przed laty dyrektor artystyczny wytwórni płytowej BMG i dziennikarz Piotr Baron. Lato wybuchło z całych sił. W knajpach dziewczęta piją sok. Chłopcom nie było nigdy wstyd. Poprzez dym chwytać ich młody wzrok. Droga wymyka się spod stóp, a miasto przechyla się przez mrok. Ja bardzo lubiłem się pokazywać. Jestem od urodzenia skłonny ku temu, żeby mnie oglądano. Wspomina Piotr Rogucki. Szybko nauczyłem się mówić. Z tego co wiem, to już sporo mówiłem, zanim skończyłem rok. Niektórzy mówią, że szybciej nauczyłem się mówić niż chodzić. I prawdopodobnie jak zacząłem wypowiadać pierwsze słowa, to prosiłem o to, żeby mnie słuchano. Albo żeby przebywano w moim towarzystwie. To było na początek może przebywanie, a potem z opowieści rodzinnych wynika, że lubiłem się pokazywać. Jeżeli wymyśliłem jakiś dowcip, albo jakąś historyjkę, albo, nie wiem, jakiś nowy gest, nowy ruch, nową figurę gimnastyczną, albo nauczyłem się wierszyka, no to starałem się, żeby ktoś to usłyszał, albo ktoś to zobaczył. O tyle było to niezręczne, że zamęczałem tym swoją rodzinę. Oczywiście wspaniałe jest dziecko, które na zawołanie rodziców, czy też dla popisu w rodzinie, powie wierszyk. Ale ja te wierszyki chciałem mówić 20 razy pod rząd i za każdym razem oczekiwałem takiej samej reakcji. Kiedy zacząłem pisać piosenki w 7 klasie podstawówki, tak nieśmiało z gitarą, którą miałem od 10 roku życia, ruska drewniana gitara, na której prawdopodobnie teraz nie potrafiłbym zagrać, bo to był tak toporny sprzęt. Wtedy nie było problemu. Występowałem przed kolegami z klasy na jakichś ogniskach. Pamiętam, że na zakończeniu 8 klasy przedstawiłem im 3 swoje własne piosenki. Jedna z nich opowiadała o wycieczce klasowej do jakiejś górskiej miejscowości, w której byliśmy razem. To był taki debiut, a później już profesjonalna ocena i profesjonalne jury oceniało mnie podczas występów na konkursach recytatorskich, co zaczęło się w 2 klasie technikum elektrycznego. No później gitara i festiwale poezji śpiewanej. Próba sił w kółku teatralnym. Nadal konkursy recytatorskie. Tak naprawdę próbowałem swoich publicznych występów w rozmaitych miejscach i w rozmaitych odsłonach. Poświęciłem się ostatecznie występom na festiwalach poezji śpiewanej i próbom dostania się do szkoły teatralnej, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi, którą to próbę podejmowałem 4-krotnie i takim substytutem tej szkoły teatralnej było dla mnie uczestnictwo w konkursach recytatorskich i w kółku teatralnym w Teatrze pod Lupą w Łódzkim Domu Kultury. Przed świtem obudziłem się, by żyć, wplątany w cudzą pościel, w cudze sny. Pomiędzy pożądaniem a rozkoszą tkwi dolina nocy, skazany na ponury miejski zgrzyt, osnuty prześcieradłem brudnej mgły. Chcąc ukryć się przed sobą samym, chlałem wódę w dusznym barze. Lecz przecież Bóg dobrze wie, dlaczego tłami mnie wstręt, dlaczego strach nabieram. rozstrzygali się i śpią. Poeci umierają w grobach strof, anioły śmierdzą, potem żrą kiełbasem, mają w dupie żywych. Zginęła w niepokoju wielkich miast, osnuta huraganem durnych spraw, maleńka tajemnica bycia w ciszy lub po prostu bycia. Ginie nadzieja i moc, rośnie apetyt na zło, zwyciężą ci, co nienawiścią silni szydzą z innych. Nad miastem wyrósł jak krzyż i zamknął drogę do gwiazd ogromny wstyd i strach przed ciszą eteryczną. Może zgubiłem się, mimo że zabrnąłem w mrok, wymieszałem z błotem krew, oszaleję mimo to. Trzeba uprzytomnić sobie, że nawet kiedy wszystko straci sens, znajdziesz przestrzeń, gdzie wielka wiara tłumi lęk. Ostatecznie zdecydowałem się na desperacki krok zdawania do najlepiej wówczas ocenianej wśród szkół teatralnych szkoły w Krakowie. Wcześniej najzwyczajniej nie miałem na to funduszy. Łódź była miastem, w którym znajdowała się szkoła, ja mieszkałem w szkole, mieszkałem w Łodzi, czyli praktycznie miałem 4 przystanki tramwajem z miejsca, w którym mieszkałem, do szkoły. To było najłatwiej, żeby tam się dostać, nie musiałbym się utrzymywać na własną rękę. Natomiast ponieważ nie dostałem się tam 4-krotnie, w międzyczasie znalazłem jakąś pracę, pracowałem jako stróż nocny w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Studiowałem zaocznie kulturoznawstwo na teatrologię w Łodzi. No i spróbowałem cały czas dostać się do tej szkoły na aktorstwo. Nie zarabiałem pieniędzy, po prostu moja pensja stróża nocnego to było 450 do 500 zł miesięcznie, co na ten czas nie pozwalało mi przenieść się do innego miasta, ale okazało się, że zacząłem odnosić sukcesy na scenie poezji śpiewanej, czyli te konkursy, które były takim substytutem występu scenicznego i takim miejscem, w którym rozwijałem się muzycznie, ale nie do końca czułem się tam pewnie. Od kiedy zacząłem czuć się pewniej, po jakichś 3 czy 4 latach występów, zacząłem zdobywać nagrody, co pozwoliło mi w pewnym momencie uzbierać sumę, która pozwoliła na podjęcie starań, żeby zdawać do szkoły teatralnej w Krakowie. To była moja ostatnia próba dostania się na aktorstwo, ponieważ doszedłem do wniosku, że skoro 4 razy specjaliści, mistrzowie, aktorzy, na których jakoś tam się wzorowałem, którzy byli dla mnie autorytetami, powiedzieli, że nie nadaje się na aktora, no to prawdopodobnie trzeba będzie im uwierzyć. Natomiast musiałem spróbować jeszcze raz. Spróbowałem w Krakowie, czyli w wymarzonej szkole. Sporo perypetii było z tym związanych, szczególnie z ostatnim egzaminem na 3 etapie, bo dostałem się do 3 etapu. W Łodzi dostawałem się 3-krotnie do 3 etapu. I dopiero wśród tych ostatnich uczniów, tej garstki, która została odsiewana, tak naprawdę zazwyczaj w ostatnim etapie było około 30 studentów, z czego 20 było przyjmowanych do szkoły. To ja znajdowałem się zawsze w tej 10, która odpadała 3-krotnie. No i w Krakowie również doszedłem do ostatniego etapu. Byłem kompletnie w tym etapie wymęczony, ponieważ pomyliły mi się daty egzaminów i przyjechałem do Krakowa na egzamin dziewcząt. Egzaminy dziewcząt odbywały się w innych terminach niż egzaminy chłopców. Egzamin dziewcząt odbywał się w poniedziałek. Ja we wtorek miałem w Łodzi koncert Komy w klubie Dekompresja dosyć późno, bo przed nami zazwyczaj występowało kilka zespołów. Tworzyliśmy wtedy taki ruch mający na celu promowanie łódzkiego rocka, który się nazywał Nie daj się gwałcić przez uszy, słuchaj świadomie. I okazało się, że egzamin chłopców jest w środę, czyli tuż po moim koncercie. Te koncerty były bardzo wyczerpujące. Ja wtedy nie miałem techniki śpiewu jeszcze kompletnie, więc to była kompletna, spontaniczna akcja. Dajemy z siebie 100% i gardło zazwyczaj po takim koncercie było kompletnie zdarte. Więc powróciłem po egzaminie dziewcząt do Łodzi. Spanikowany, zagrałem koncert z zespołem Koma. Całą noc nie mogłem spać. Wsiadłem w pociąg i o 8 rano rozpoczął się egzamin w Krakowie. Byłem wykończony po nieprzespanej nocy, ze zdartym głosem. Kiedy zacząłem śpiewać, bo elementem tego egzaminu jest również wykonanie utworu No zobaczyłem miny profesorów, którzy tam siedzieli. Było im bardzo nieprzyjemnie. Mnie też było nieprzyjemnie, ponieważ bolało mnie gardło. Spociłem się potwornie na tym egzaminie. Trzymano mnie 45 minut. Recytowałem różne wiersze, próbowałem swoich sił gimnastycznie, tańcowałem, śpiewałem i byłem kompletnie zniechęcony i przekonany o tym, że to już koniec. Z taką mikrodepresją wsiadłem w pociąg i pojechałem na obóz harcerski szukać spokoju w lasach pod Jelenią Górą, bo właśnie w tym czasie zaczynały się obozy harcerskie, a ja jako stary harcerz co roku opiekowałem się swoją drużyną. No i tam została po jakichś 2 tygodniach relaksu i próby dojścia do siebie pod namiotami doszła mnie informacja, że dostałem się do szkoły teatralnej. Bardzo dziwnie to przyjąłem. Tak naprawdę było mi smutno. Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że tyle mnie to kosztowało tych lat i starań, że teraz ta informacja nie robi już na mnie aż takiego wrażenia, jakiego się spodziewałem. Od zachodu biegną chmury pełne złej nowiny. W moim kraju ludzie mają oczy pełne łez. Bez przyczyny wpadam w gniew. Wszystko czego mogę chcieć, to wyć jak pies. Jeszcze nigdy tak odległy nie był dla mnie Bóg. Jeszcze nigdy tak ogromnie nie zabrakło sił, by wyrazić jaki ból, by opisać jaki podły czuję. Bardzo dużo doświadczyłem, biorąc udział w festiwalach. Wspomina Piotr Rogucki. Moja droga była bardzo systematyczna. Nie było tak, że osiągnąłem natychmiast sukces na którymś z festiwali. Tylko ta droga była bardzo powolna, żmudna i taka, jak powinno to wyglądać tak naprawdę w naturze. No i pojawiły się zaproszenia na większe festiwale. Jak wiadomo, eliminacje w całej Polsce takich festiwali poezji śpiewanej, takie mniejsze festiwale poezji śpiewanej to są eliminacje. Eliminacje do festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Po 4 latach starań na różnego rodzaju festiwalach dostałem nominację, czy po 5 nominację do tego festiwalu i to z 3 różnych festiwali. Najważniejszym takim elementem, tak naprawdę końcem już, chociaż sobie z tego nie zdawałem sprawy, końcem już mojej kariery na festiwalach poezji śpiewanej było ukoronowanie tej działalności 4- czy 5-letniej na różnych konkursach 2. miejscem, nagrodą zdobytą na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie w 2002 roku, o ile dobrze pamiętam. Największe znaczenie ma to, że wtedy wkroczyłem do grona ludzi, którzy powiedzieli mi: słuchaj, my ci już w żaden sposób nie możemy pomóc. I powiedzieli to świadomie, ale zdając sobie sprawę z tego, że ja wiem, czego tak naprawdę chcę. Natomiast problem polegał na tym, że nie wiedziałem, co będzie dalej. Wtedy poznałem Jacka Kaczmarskiego. To on podszedł do mnie, zaprosił mnie, wytłumaczył, dlaczego dostałem 2. nagrodę, a nie 1. On by chciał, żebym ja nauczył się pokory, żebym o niej nie zapominał po prostu, żebym sobie zdawał sprawę z tego, co jest najważniejsze. I on mi tutaj potwierdził jeszcze raz tą sytuację, mówiąc, że najważniejsze jest tworzenie, a nie wygrywanie festiwali i zdobywanie jakichś nagród czy miejsc w jakichś rankingach. To było ukoronowanie, czyli festiwal w Krakowie. Później został jeszcze festiwal w Olsztynie, który również wygrałem i był to kompletny przypadek. No i takim już ostatecznym rozrachunkiem i takim podkreśleniem tej całej mojej 6-letniej drogi z festiwalami poezji śpiewanej było wręczenie mi nagrody na festiwalu piosenki aktorskiej. Samochodu, którym notabene dzisiaj też przyjechałem tutaj. Jeszcze go mam, to jest Galantia 10-letnia. Już, bo to było 10 lat temu praktycznie. No i ten samochód to było takie: masz i dziękujemy. I tak to wyglądało. Nie mogłem już występować na żadnym festiwalu, ponieważ nigdzie nie byłem zapraszany jako konkursowicz. Natomiast nie byłem interesujący jako ten, który wygrał te festiwale. Nie tyle nie byłem interesujący, ile nie byłem tak interesujący, jak na przykład te stałe zespoły, które występowały, typu Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan. Nie miałem hitu, który leciał w radio. Wygrałem co prawda festiwale, ale nie byłem medialny. Nie byłem zespołem Raz, Dwa, Trzy. Nie byłem Renatą Przemyk. Powinienem był dopiero zaczynać grać recitale, ale nikt ich nie chciał słuchać. Nie dlatego, że nie było na to popytu, nie było publiczności, która chciałaby tego słuchać, bo kilka recitali zagrałem i sprawdzało się to, podobały się ludziom. Było nieźle, dobrze się w tym czułem. Natomiast nie było miejsca, w których mógłbym to robić, bo nie byłem znaną postacią. Więc automatycznie po wygraniu festiwalu we Wrocławiu, piosenki aktorskiej, automatycznie zostałem odcięty kompletnie od kariery związanej z poezją śpiewaną i z solową na tym samym drogą. Nie na pewno, lecz wiem, tu gdzie kończy się noc i nie zaczyna się nowy dzień. Małe sprawy zyskują moc. Wymyśliłem ten stan zawieszony wśród miejsc. Możesz być tu zupełnie sam, możesz ufać w dowolny sens. Oczy! Na kształt ryb, co mieszkają wśród fal, wychylają stroskane łby. Kiedy znikną, zostaje żal. Ponad wszystko jest szept i nie zdarza się wstyd. Brama, w której przeczekasz deszcz, błyskotliwa lub złota myśl. Macie rozmyślony świat, który się zrodził, by w ciszy trwać. Jeśli go zeżrewał, unicestwi się sam. Zliczona ilość najjaśniejszych barw, ogromna siła i wszechświat gówno wart. Zapraszamy na chaos twoich spraw, zapraszamy na drogi, które znasz. Niezliczona ilość najjaśniejszych barw, ogromna siła i wszechświat gówno wart. Zapraszamy na chaos twoich spraw, zapraszamy. Rzeki mętnej wody. Słowa, słowa. Jeśli uwierzysz, to się utopisz. Kiedy ja kończyłem karierę związaną z poezją śpiewaną, zaczynała się zabawa, kompletna zabawa w granie muzyki rockowej z zespołem Koma. Mówi Piotr Rogucki. Odkrywanie nowych środków stylistycznych, nowego sposobu ekspresji, nowej wolności wyrazu. Podjąłem świadomą, kompletnie słuszną decyzję, że zrywam z poezją śpiewaną. Skoro mnie nie chcą, to trudno. Było mi z tym bardzo ciężko. Przez jakiś czas tak w duszy płakałem nad tym, że to się tak skończyło. Ale rozumiem, że no tak musiało być. No i faktycznie pojechaliśmy z zespołem Koma do Węgorzewa tego samego roku, w którym zagraliśmy na festiwalu piosenki aktorskiej. Wygraliśmy ten festiwal i tego samego roku pojawiła się też nasza płyta debiutancka. To dziwne, bo 5 lat z zespołem Koma staraliśmy się o to, żeby tę płytę wydać. I tutaj też staliśmy na rozdrożu, na kompletnym rozdrożu, ponieważ ja dostałem się właśnie, to był rok, w którym ja dostałem się do szkoły teatralnej. To był rok, w którym zdarzyło się wszystko najważniejsze w moim życiu. Po pierwsze, dostałem się do szkoły teatralnej. Po drugie, w wakacje dostaliśmy, kiedy ja już wyjeżdżałem z Łodzi i wiedziałem, że nie wrócę do zespołu Koma, bo się nie udaje. Bo 4 lata staraliśmy się wydać płytę, jeżdżąc do wytwórni fonograficznych, zostawiając swoje demówki, nagrywając nawet epkę własnym kosztem, wydając płytę w 3000 egzemplarzy, którą nagraliśmy w jakimś tam studio w Łodzi. Wydaliśmy ją własnym sumptem dzięki pieniądzom, które zarobiliśmy za występ w reklamie chipsów. Z całym zespołem wystąpiliśmy w takiej reklamie i zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na wydanie tego singla. Epki właściwie, 3 utwory się tam znajdowały. Natomiast no, mieliśmy tą płytę, nie wiedzieliśmy, jak ją dystrybuować, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Zagraliśmy ostatni koncert, na którym notabene jak zwykle zjawiło się ponad 1000 osób. Zjawili się również przedstawiciele 3 wytwórni fonograficznych, którzy w końcu, po tylu latach starań, zostali ściągnięci do Łodzi przez naszego przyjaciela, redaktora rozgłośni Radia Łódź, Adam Kołaciński. To on nas supportował w Łodzi jako tych, w których uwierzył, na swojej liście, na której mnóstwo młodych łódzkich zespołów promował i które się wybijały. Myśmy stali się takim flagowym zespołem, bardzo nudnym. Przez kilkanaście czy kilkadziesiąt tygodni nasza piosenka Leszek Żukowski utrzymywała się na 1. miejscu listy przebojów. To było wydarzenie, to było coś bardzo dziwnego. Aczkolwiek nie niosło ze sobą upragnionego skutku, czyli tego, żebyśmy w końcu wydali płytę. Pamiętam, że kiedyś byłem w Łodzi i spotkałem się z jakimś kolegą swoim z tamtejszego radia. Wspomina Paweł Jóźwicki. I on powiedział mi coś takiego, że jest w Łodzi bardzo dobry zespół, powinienem się tym zespołem zainteresować, że on może mi w ogóle wysłać jakieś tam ich nagrania i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że może lepiej jakby na przykład grali koncert, to bym przyjechał i zobaczył, bo te nagrania to tak z tym jest różnie. I on dał mi 2 tygodnie później chyba jakiś cynk. Ja wsiadłem w samochód. Pamiętam, że była zima, nie zabrałem kurtki z pracy, bo pomyślałem sobie, padę do Łodzi, to tak szybciutko, tam na koncert, potem wrócę. Przyjeżdżam do tej Łodzi, przebiłem się przez wszystkie zaspy. Przyjeżdżam pod klub, w którym miał być ten koncert. Oczywiście, jak to często bywa, pod klubem, klub jest zamknięty, pod klubem stoi jakieś 100-150 osób. Nad klubem wisi jakieś prześcieradło z napisem Koma. Myślę sobie, no, nie mam kurtki, nie mogę tutaj w samochodzie przecież kwitnąć, więc myślę, podejdę tam do tych drzwi, jakoś przebiję się przez ten tłumek. Powiem tym bramkarzom, że jestem ważnym fisiem z Warszawy, niech mnie wpuszczą, po prostu. Przebijam się przez ten tłumek, okazuje się, że drzwi są otwarte, w klubie jest 1000 osób, a zostało te 150 przed klubem. No i to właściwie był tak mocny sygnał, że warto się tym zespołem zainteresować. Co prawda troszeczkę się przeraziłem, jak okazało się, że tam w tym klubie spotkałem jeszcze 2 innych A&R-ów z dużych firm. Pomyślałem sobie, że wtedy będzie jakaś walka o ten zespół. No ale okazało się, że po telefonie zespół przyjechał na spotkanie, podpisał kontrakt, był bardzo rzeczowy. Podobało mi się. Zadzwonił do nas przedstawiciel BMG wówczas, Józek. Dla nas to jest Józek, od początku do końca, zresztą dla wielu też. I powiedział, no chłopcy, wydam tą waszą płytkę. Przyszedł do nas na próbę, wybrał singiel pod tytułem Spadam. Przedstawił nas producentowi. No i zaczęliśmy swoją przygodę. Cholernie trudną z tym pierwszym wydawnictwem. Bardzo ciężko. A jeśli w imię Boga zechcesz i zostaw po drodze niepotrzebny krzyż miłości, nadziei, naładuj w kieszenie i chleb. Potem idź gdzie chcesz, aż najmniejsza w dróg dotknie twoich stóp, wtedy stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tańczę, a niebo, niebo gra. Ja śpiewam przeniebieski czas. Historia pewnej płyty. Koma. Pierwsze wyjście z mroku. Tak jak wspomniałem, tego roku pojawiło się coś jeszcze. Tego roku pojawił się Grzegorz Jarzyna, który zobaczył mnie na egzaminie w szkole teatralnej u mojego mistrza profesora Gancarczyka, jednego z tych, którzy dali mi najwięcej w tej szkole. I zaczęła się nowa przygoda, zaczęła się przygoda z teatrem. Czyli tak, spełniły się wszystkie moje marzenia w ciągu jednego roku. Dostałem się do szkoły teatralnej. Na koniec tego roku dostałem się do najlepszego wówczas, no i na obecny czas również jednego z najbardziej prestiżowych teatrów w Polsce, Teatru Rozmaitości. Dostałem zgodę na wydanie albumu i ten album zaczęliśmy nagrywać. No i zaczęła się klęska urodzaju. Trzeba było to wszystko ze sobą pogodzić. Było bardzo trudno, borykałem się z różnymi problemami, niezrozumieniem, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ze strony terenu Warszawa, gdzie obecność obowiązkowa była konieczna na 5 dni w tygodniu, ponieważ przechodziliśmy pewnego rodzaju kurs, pewnego rodzaju szkołę, rok działalności, gdzie uczyliśmy się tańczyć, były specjalne zajęcia prowadzone z aktorami, z reżyserami, z tancerzami, z nauczycielami tai chi. A jednocześnie musiałem wyjeżdżać, żeby nagrywać płytę. Kiedy jeszcze Koma była chyba w trakcie nagrań pierwszej płyty, na Dworcu Centralnym Jerzyna zrobił jakiś taki teatr, to trwało dosyć krótko i on tam grał u niego, nie pamiętam jaka to była sztuka. On jako aktor mnie rozwalał również. Tam w tej sztuce grał jakiegoś producenta porno, który był uzależniony od kokainy i przez całą tą sztukę tą kokainę wciągał. Oczywiście wciągał, jak się okazało, później mąkę, która z kolei spowodowała, że po kilku dniach tych sztuk miał założone tutaj wszystko, całe drogi oddechowe. W związku z tym też nagrania płyty się dosyć mocno przeciągnęły. Ale wtedy, jak sobie siedziałem tam na tym krzesełku, pomyślałem sobie, że właściwie gdyby okazało się, że on w tej Komie nie śpiewa, gdyby ta Koma nie nagrywała płyty i gdyby ta płyta nie odniosła sukcesu, to on sobie w życiu poradzi. Bardzo mnóstwo rozmaitych rzeczy się zdarzyło wtedy i to był właśnie początek tych problemów, kiedy kazano mi się zdefiniować. Kazano mi powiedzieć: chłopcze, zdecyduj się, co ty chcesz w życiu robić. Czy ty chcesz być aktorem, czy ty chcesz być piosenkarzem, muzykiem, czy ty chcesz śpiewać, grać, pisać, tańczyć, czy występować w teatrze. Ja nie chciałem się zdecydować. No nie zdecydowałem się. Aż do tego momentu, kiedy stwierdziłem, że tak naprawdę nie trzeba się decydować. Że można to wszystko ze sobą połączyć i stworzyć nową, nie mówię dziedzinę sztuki, ale nową jakość, pewien charakter artystyczny, w którym poprzez eksperymentowanie i poprzez właśnie dominację jednego z tych elementów można stworzyć fantastyczne doznanie artystyczne i pewien wyraz. Z dokładnością atomowej sekundy globalnej wyruszyliśmy ratować świat. Podejmując się niewykonalnej sprawy, porzuciliśmy rodzinny kraj. Ponad miastem, ponad linią miast, odurzeni okrucieństwem świateł. Przez kosmiczną katastrofę gwiazd, wystrzeleni w tajemnicę znaczeń. Przez granice niespokojnych krain płyną nowotwory szalonego gniewu. Giną słońca, napęczniałe krzywdą. występują z brzegów. Miną wieki, zanim wróci światło, miną światy, zanim wróci spokój. Kto ma uszy, niechaj słucha, bacznie, że już nic nie zdoła pomóc. Dopóki to, dopóki to, tylko my poświadczamy moc. Na pewno tak, na pewno tak, tylko my pokonamy. Jeżeli chodzi o nasz debiutancki album, płytę pod tytułem Pierwsze wyjście z mroku, materiał na nią był gotowy. Kiedy dostaliśmy akces od wytwórni BMG, że możemy robić, zadanie było bardzo proste. Wchodzimy do Radia Łódź, bo to było najszlachetniejsze studio, jakie znaliśmy w Łodzi wówczas, które zaraz po wejściu do tego studia okazało się kompletnie nieszlachetne. Warunki tam są doskonałe do stworzenia świetnego miejsca nagraniowego, natomiast studia nagraniowe wymagają stałej kontroli, opieki, inwestycji. Instytucje państwowe, takie jak Radio Łódź, nie do końca mają na to pieniądze i środki. Z tego co wiem, jakieś tam pozytywne działania się zaczęły i być może to studio stanie się znowu ważne. Zobaczymy. Wtedy było bardzo ważne, nawet dynamiczne. Raz na jakiś czas, tak naprawdę chyba raz w miesiącu odbywały się tam koncerty. Tam zobaczyłem na żywo, bo wygrałem w radio bilety, zespół Ich Troje, który później zrobił oszałamiającą karierę w naszym kraju. No nie zainspirował mnie, z tego co wiem, ale koncert widziałem. Tam też wkroczyliśmy z zespołem Koma. Okazało się, że wszystkiego brakuje, ale to nie miało znaczenia. Mieliśmy determinację, wiedzieliśmy czego chcemy i wiedzieliśmy jak to zrobić. Mieliśmy demówkę, na podstawie której tworzyliśmy album. Mieliśmy ludzi do współpracy, no i mieliśmy Bonarowskiego. Tomka Bonarowskiego, naszego producenta, który przyjechał do Radia Łódź, żeby nagrać ten album z nami na tydzień i który później okazał się naszym największym nieszczęściem. Niestety, to było duże rozczarowanie. Nie zgraliśmy się zupełnie. Jego koncepcja tego albumu odbiegała od naszej koncepcji. Problem polegał na tym, że wytwórnia fonograficzna uwierzyła w jego koncepcję, a nie w naszą. Że ten album będzie można zrobić bardziej popowo, tak brzmieniowo i stylistycznie bardziej jak Myslowic, czy jak taka znana wokalistka, która wtedy wydała na całą Polskę popularny, właśnie zrealizowany przez Tomasza Bonarowskiego, ale nieważne. Problem polegał na tym, że on miał inną koncepcję. Myśmy nagrywali pewne rzeczy, potem pytaliśmy, czy będziemy mogli dograć te, które chcieliśmy my. Mówił, tak, będziecie mogli dograć. Oczywiście nie ma problemu, ale na razie nagrajmy to, co jest najważniejsze. Mnie się okazało, że nie możemy tego dograć. Że w pewien sposób zostaliśmy oszukani. Trudno było znaleźć jakąkolwiek komunikację z Tomkiem Bonarowskim. Nie miał czasu na zmiksowanie naszej płyty, a czas oddania tego miksu zbliżał się nieuchronnie. Ja przeżyłem najgorszy moment w życiu, kiedy pojechałem nagrywać wokale do Gdańska. Nikomu o tym nie mówiłem wcześniej publicznie, ale to było bardzo, bardzo dziwne wydarzenie, ponieważ nikt nie zadbał o moją obecność tam w ogóle. Mimo że wytwórnia wiedziała, że jadę do Gdańska, do Radia Gdańsk, do Domka Bonarowskiego nagrywać wokale, nikt nie pomógł mi w tym. Byłem zupełnie sam, wsiadłem w pociąg, nagrywałem wokale przez 8 godzin. Miałem oczywiście zapalenie krtani, czyli problemy z migdałkami ze względu na stres. Wiedziałem, że nagrywam źle, natomiast widziałem też, że realizator chciał to mieć z głowy. Mówił, to nagraj to oktawę niżej i ja to podniosę w autotunie. Takie rzeczy były dla mnie niedopuszczalne i zacząłem wpadać po prostu w jakąś otchłań. Wiedziałem, że coś się tutaj na mnie wykonuje, co jest niedopuszczalne, na co ja nie mogę wyrazić zgody, aczkolwiek nie miałem wyjścia, bo z drugiej strony byłem telefonicznie zastraszony przez wytwórnię, że się nie znam i że mam nagrywać i że mi się zamknął. No więc nagrywałem z bólem, nawet z płaczem. Wiem, że na koniec tego pobytu w Gdańsku popłakałem się najzwyczajniej w studio. Sytuacja była jeszcze taka, że nikt nie załatwił mi noclegu, więc po nagraniach szukałem schroniska jakiegoś w Gdańsku. Znalazłem jakieś schronisko młodzieżowe przy Stoczni Gdańskiej, gdzie nie mogłem spać całą noc, bo było 12 ludzi na sali i chrapali strasznie. Po nieprzespanej nocy miałem następny dzień nagraniowy. Oczywiście kondycja gardła była jeszcze gorsza. No i w te dwa dni nagrałem całą płytę, bo realizator nie miał czasu. Nie wiedziałem, że to jest straszne. Że to jest masakra. Przedostała się w parszywy czas, przez ulice zakażone bezradnością dni, przez korytarz betonowych spraw. Pewność, że my, mimo wszystkich nieprzespanych nocy, mimo prawdy porzuconej na rozstajach dróg, potrafimy w rzeczywisty sposób znaleźć się już w domu. Wróciłem do Łodzi, trochę się uspokoiłem, było ciśnienie oczywiście ze strony teatru, dlaczego mnie nie ma, albo się zdecyduję grać w następnym spektaklu, albo wypadam z terenu Warszawa. Wspomina Piotr Rogucki. No ja nie mogłem wrócić do terenu Warszawa, bo nagrywałem płytę, notabene nie została nagrana. To, co zrobiłem w Gdańsku z Tomkiem Bonarowskim, było dla mnie niedopuszczalne. Nie mogłem tego zaakceptować, wiedziałem, że to się nie nadaje. Byłem chory. Nie w klimacie, no i w 2 dni musiałem nagrać całą płytę, co wymaga co najmniej tygodnia przy najlepszych naprawdę warunkach głosowych. No więc wzięliśmy się do roboty z zespołem sami. Nasz zdolny gitarzysta Dominik Witczak, zmotywowany przeze mnie na swój domowy, pojemnościowy mikrofon, założył skarpetkę, ponieważ to był jedyny dostępny wytłumiacz wysokich częstotliwości i wszelkich szumów PBTD wybuchowych zgłosek. I zaczęliśmy nagrania jeszcze raz. Nagrania wokali u niego w domu, w garażu, tam gdzie odbywały się nasze pierwsze próby. Nagraliśmy całą płytę. Zmiksowaliśmy całą płytę sami, dogrywając gitary. I powiedzieliśmy Juskowi, że nie możemy dogadać się z Bonarem i że chcemy, żeby nasz miks pojawił się na płycie, która będzie nas reprezentować. Nasze wokale, nasz miks. Wokale oczywiście wysłaliśmy też do Tomka Bonarowskiego, ale... No tak, zostały przyjęte. Stwierdził, że są lepsze. No faktycznie, więc te, które nagraliśmy w Łodzi, były przyjęte. No ostatecznie sytuacja wyglądała tak, że wytwórnia nie zgodziła się na nasz miks. Powiedzieli, że jesteśmy gnoje, że się kompletnie nie znamy i żebyśmy zaufali profesjonalistom. Ale w ostateczności, kiedy udało nam się po sporym upokorzeniu wręczyć im ten miks, robił to nasz menadżer, który nie został przyjęty w firmie wówczas. Strasznie dużo nerwów wtedy było. Wszyscy mieli jakiś problem, że tak się stawiamy jako młody zespół, że nie jesteśmy wdzięczni, że dostaliśmy realizatora i że w ogóle, że pyskujemy. A nam zależało tylko na tym, żeby to zrobić najlepiej, jak potrafimy. Dochodziło do jakichś kłótni telefonicznych. Załamanie nerwowe, kompletne. No ale okazało się, że z utworów, które zmiksował nasz producent, wszedł tylko jeden na tą płytę. Utwór pod tytułem Pasażer. A pozostałe to są te, które razem z Dominikiem zmiksowaliśmy i stworzyliśmy u niego w domu. Ponieważ obiektywnie Józek i wytwórnia przyznali, że to, co zrobiliśmy my, było lepsze. I bardziej odpowiadało charakterowi naszego zespołu, że tak powinien wyglądać rock. Nie bardziej popowy, tylko bardziej rockowy. Uwierzyli nam. Na ten temat nie było żadnej rozmowy już więcej. Po prostu umieszczono te kawałki. I wtedy odetchnęliśmy z ulgą. Pamiętam jedną rozmowę telefoniczną na linii Warszawa-Łódź. To była rozmowa z ich basistą, kiedy oni nagrywali tą płytę i kiedy coś się nie zgadzało. Wspomina Paweł Jóźwicki. Nie pamiętam szczegółów. Byli niezadowoleni. Też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w tamtych czasach niewiele było takich podmiotów, którym wystarczyło dać budżet, dać pieniądze i można było być spokojnym, zaufać, że coś z tego będzie. Koma była takim pierwszym doświadczeniem w moim życiu. Ale to się okazało później. że im właściwie nie należy tylko przeszkadzać. Pamiętam taką sytuację z klipem do Leszka Żukowskiego na zasadzie, że no trzeba tutaj nakręcić teledysk. Ja mówię, dobrze, no tak zapytałem kurtuazyjnie, może macie jakiś pomysł? Tak, mamy pomysł. A, no to super, a jaki to pomysł? A wiesz, będziemy po prostu szli przez miasto w deszczu i z nami będzie szedł tłum ludzi. Ja mówię, a, no to naprawdę super pomysł. Mówię, wiesz, no ja to się boję takich rzeczy w polskich filmach, najbardziej takich scen, gdzie jest zabawa w klubie i gdzie wszyscy tańczą ten epileptyk dance i to jest bardzo słabe, a w klipach to właśnie jak ma się pojawić tłum i coś zrobić razem, nawet iść. Nie martw się, to będzie dobrze wyglądało. A ile to ma kosztować? No tyle i tyle. No dobra, no to proszę, jest tyle i tyle, to róbcie. No i okazało się, że w tym dniu w Łodzi pojawiło się około 500 osób ubranych tak samo, w sensie na czarno, którym zupełnie nie przeszkadzało to, że byli polewani wodą i tak sobie szli. Ja od tamtej pory im wierzyłem bezgranicznie. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, w pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, to było bardzo nowe. To było świeże w takim sensie, że ja nie pracowałem nigdy z takim zespołem. Wspomina Paweł Jóźwicki. My staraliśmy się za wszelką cenę ten zespół pchnąć takimi klasycznymi kanałami, jakie były wtedy nam znane. Te, którymi się poruszaliśmy, czyli teledysk do telewizji muzycznej, piosenka do radia. I pamiętam, że cała para tak naprawdę w pierwszym momencie po otrzymaniu tej płyty to było wyszukiwanie piosenki, którą da się jeszcze do tego zedytować, bo tam te piosenki raczej były dłuższe i którą będą stacje radiowe mogły grać. Nikomu z nas nie przychodziło w ogóle do głowy. Nie przychodziła inna opcja, że po prostu może wystarczy tę płytę wstawić do sklepów, a oni sami poprzez swój fan klub, poprzez to jak funkcjonują, zapewnią tej płycie najlepszą promocję. Czyli taki marketing szeptany, od ucha do ucha. Wydaliśmy płytę, a teraz idź ją sobie kup. Koma od samego początku obserwuje nasze życie. Mówi Piotr Baron. Pisze o naszym życiu. Podąża z nami w tej podróży tu na ziemi. I myślę, że jest spora grupa osób, która lubi te opowieści, dlatego że odnajduje w tych opowieściach cząstkę siebie. Poza tym Piotrek, ja się z nim spotkałem setki razy. I antenowo, i pozaantenowo z Piotrkiem się kapitalnie rozmawia. To znaczy on jest niesłychanie dobrym opowiadaczem. On opowiada bardzo piękne historie, z których można sobie troszkę wziąć, z których można się czegoś nauczyć, a kiedy przekłada to na muzykę i opowiada to prostym, ale bardzo dobrym głosem, to jest to dla bardzo wielu ludzi, stąd popularność zespołu Koma. Myślę, że tej pierwszej płyty sprzedało się ponad 30 tysięcy. Na pewno był to sukces. Dziś powstawanie debiutanckiej płyty grupy Koma Pierwsze wyjście z mroku wspominali Piotr Rogucki, Paweł Jóźwicki i Piotr Baron. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Czasami wolę być zupełnie sam, niezdarnie tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil.